se, että Elisa Viihde näyttää ensi-ilta-elokuvan siihen samaan aikaan ja sitten tota, puheohjaus. Mutta sehän myydään pois, mitä ne välittää? Ja Briteissä tekijänoikeuslakia on. Joo, Briteissä muuten nykyään CD-tä saa vissiin ripata laillisesti. Vinkkeet. Sulla on ilmeisesti nauhoitus päälläkin. Oh. Tässä se oli. Ei muuta kuin kuunnelkaa ensi viikolla taas lisää. Käykää kommentoimassa. www.puhuja.com. No joo. Kuuluuko meidän kaikki äänet tästä? Jos ei kuulu, niin pistetään jälkituotannossa kuulumaan. Sä duppaat. Se on vähän sama kuin tos, kun ne teki Star Trekkiä. Niin. Niin aina kun tuli joku ongelma tai joku, että vaikka hanska puuttu tai jotain, niin oli silleen, joo, kyllä Samuli rendaa. Joo, mäkin olen kattonut meikin. Joo, se on aina mukava sinne lopputuotantoon jättää asioita. No sehän sen lopputuotanto. Henrik editoi, joo. Samuli Edelman plugaria, niin kyllä hyvä tulee. Kyllä me kuulostaa kaikki ihanaa valoa. Karavaanari, on samanlainen. Tuhannen yöt. Isäni välitön pomo, kustannuspäällikkö, jossain vaiheessa sillä oli, että aina, jos ne oli jossain niin baarissa tai kuppilassa ja tilasi lisää, niin sitten aina samanlainen. Kas nokkela. Oli kyllä. Varmasti oli ihan uusi juttu baarimikolle tämä. Ja nyt jos ihmettelet, että mitä kuuntelette, sen kuuntelette Puhujaan kulmaa. Tervetuloa. Kyllä me voidaan aloittaa siihen kunnolla. Pistän nämä loppuun. Ei, kun me aloitetaan tälleen oudosti. Ihmiset haluaa, että me aloitetaan tälleen oudosti. Mulla on vielä yksi juttu. No, baarissa. Silloin harvoin, jos mä niinku ajaudun baariin yleensä jossain seurassa. Harvemmin niin, ajaudut yksin baariin. Harvemmin. Siis mä oon kerran tuossa siinä tennispalatsin aukiolla. Siinä on se ulkoterassi. Siellä mä oon joskus juonut pienen kolajuoman. Okei, merkitään tämä ylös. Mutta siis siihen itse asiassa se liittyykin, kun minä, jos mä menen sellaisen, niin minä yleensä haluan kolajuoman. Niin minä menen yleensä sanomaan niille, että minä haluaisin tyystin alkoholittoman kasvisuutejuoman. Ja sit se on hyvä baarimikko, jos se tietää, mistä on kyse. Ja kuinka moni tietää? Yllättävän moni. Onko näin? Itse asiassa suurin osa. Ja nyt kaikki baarimikot, jotka kuuntelee Puhujan kulmaa, tietää tämän edessä. Paitsi, että nyt ei jää miettimään, mikä se on. Sitä voi vielä sanoa, kun minä pidän niistä light-versioista, niin voi sanoa tyystin alkoholittoman sokerittoman kasvisuuteen juoman. Kiitos. Tai voi missään makeutusaineita. Mitä ne siihen tuntuu? Mikä se on se makeutusaineita? Aspartame. Niin, näin. Mutta tämä on Puhujan kulmaa ja me ollaan tällä hetkellä puistossa, niin kuin äänestä kuuluu, täällä on ulkomaalaisia käynnissä olevia ihmisiä. Harvi, että meidän bändi lopetti tuolla taustalla, muuten oltaisiin saatu sitäkin. Kyllä ne, ja ennen näytä, että ne siitä olisi mihinkään siirtymässä. No ei. Käy heittämässä niille pari kolikkoa. Tai ei vaikka ole. Toi Android. ota tästä puhelin. Niin, tää on vähän liian iso. Mutta olemme siis niin kuin palanneet laitumille itse asiassa, eikä laitumilta, koska me ollaan nyt laitumilla ja assemblyt ovat päättyneet. Meidän perinteinen ohjelma tehdään yleensä assuilta, mutta me ollaan assujen ulkopuolella, koska Pörni on köyhä eikä maksa enää rahaa. Mä oon oppinut Henrikin tavoille, ettei kannata maksaa mistään. Mutta assut on takana. Meillä on paikan päällä Henrik ja Ninnu. Mä oon se kova ääninen panelisti. Jolla on pitkä tukka. Jolla on pitkä tukka. Pongatkaa kuvia. Nyt tätä uusi kilpailu, tämmönen kuin Pongatkaa Henrik. Mä oon saanut ainakin yhden kuvan. Ja mitä oudolta paikasta? Video. Ai niin, joo, se löytää myös videolta. Ja mistä vielä löytääkin? Minun suosikki media lähteestä. Nimenomaan, ja vielä tanssimasta. Mutta kyllä mä siinä varmaan laulan. Tää on pakko katsoa, eli siis YouTubesta löytyy video, jossa... Niin, no etkö sä sillä voi katsoa? No voisin, mutta ennen kuin akku loppuu, niin ei mennä niin pitkälle. Mutta niin, assemblyt oli takana, mikäs fiilikset näin niin kuin... Assemblyn jälkeen. En mä jaksa enää puhua Assemblystä. Sä olit nyt siellä pitkään. Pörny on nyt kuullut kaiken, mitä siitä on kertonut. Mä tiedän jo kaiken. Sä voit kertoa niin nyt muille. Tiivistetysti, miten tää tuohon meni. Niin. Mutta tuli... Toista itseäsi, Henrik. Etettiin pitkätukkaista kovaäänistä podcastaa ja sitten tuli oho purkka. Siinä on niin tiivistetysti tää assujen tapahtuma. Tää on niin justiinsa... Niin kuin, kaikki perusasiat, mitä ei pidä tehdä, kun lähtee tekemään ohjelmaa. Että niinku, ensin ei viiti puhua ja sitten niinku kaikki sisäpiirivitsit tähän niinku kärkeen. Ja sitten no, se on tuttua puhujankulusta. Vaivutaan hysteriaan. Ja sitten, paras jakso ikinä. Ninnu oli siellä torstaista. Mä olin siellä perjantaista. Nyt on sunnuntai, kello on... Melkein tulee kuusi, on varttiin vaille kuusi, että melkein päästiin kuudelta aloittamaan tämän kierros. Mä menin sinne siis puolen päivän aikoihin perjantaina. Siis se alkoi torstaina? Joo. Mä olin siellä torstaina kello 12 paikalla. Okei. Okay. Okay. Ja koska olin ständiläinen, niin mä pääsin niinku sen 20 tunnin jonon ohitse. Aivan joo. Oi. No ei nyt ihan siis sota, se oli rullakojono oli vissi se 2 tuntia. Mä en tiedä se normijono, että kuinka pitkä se kesti. Mä ainakin itse asiassa itse kurkkasin tuonne Google Plussaa, josta varmaan puhutaan myös, niin siellä kun katsoi niin kuin nearby ja kun suhteellisen lähellä näköjään asun pelkästään nörttejä, jotka jonottaa assuille, niin siinä oli hyvin paljon tämmöistä, että jonossa. Ja lokaationa Hartwall Arena. Tässä Google Plussa on joku tommonen vai? Siinä on tämmöinen nearby. Paitsi, että vaatiko se jonkun Androidin luurin siitä? Joo, se vaatii sen Plussa-mobiilisoftan. Ai se ei ole tuossa... Muka tuossa selain versiossa. En mä ainakaan nähnyt. No, mistä se selain saisi? Siis no kyllä se nyt IP-osoitteet. Siis on geolokaatio-api. No en mä tiedä, mutta mä oon kuullut lähinnä että sen applikaatio. Mut niin nörttiä jengiä, että kyllä mä luulen, että siis Androidin osuus oli ainakin yhtä iso kuin iPhonein. Mä voin tästä nyt lokkautua. Google Plussa ja sitten voin niin tuonne... Mitä sanotaan nearby? Nearby, niin kohta saadaan sitten tämän päivän uutiset. Lähdössä Assyltä. Jonossa. junaan tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Joo. Near Kaisa Niemi Helsinki pitää paikkansa jo. Mutta mitä sä, Henrik, oli nyt pitemmän aikaa? Mä olin pitemmän aikaa. Miltä tuntuu olla pitemmän aikaa Assyllä? Sä oot yleensä päivävisittää. Se oli itse asiassa... Se oli itse asiassa aikamoinen vuoristorata, koska välillä oli helkkarin kurja ja sitten välillä oli taas hirvittävän mainiota, mutta jotenkin... Kumpa oli enemmän prosentuaalisesti? Sanotaan, että kuitenkin semmoisena niin kuin päällimmäisenä oli semmoinen aika mielenkiintoinen, surrealistinen vaihtoehto todellisuuteen sukeltamisen fiilis. Että niin kuin, kun mäkin nyt, minun maailmani on tällä hetkellä aika pieni johtuen monista syistä. Mä olen niin kuin kotona... Käyn lähikaupassa studiolla, pyörin sitä semmoista Bermudan kolmiota, niin sitten yhtäkkiä niin kuin 3 päiväksi Hartwall-areenalla asun täällä. Niin kyllä se on hirveän piristävää. Niin se on vaihtoehto. Se rikkoo arkea mukavasti ja se siis epämiellyttävät jutut tuli lähinnä siitä, että Pasilassa on yllättävän hankala löytää ruokaa. Tai ainakaan hyvää sellaista. Niin ja sitten, vaihteleva. Kun mä en oikein meinaa saada kotonakaan unta, niin voi vaan kuvitella, millaista se on tuolla, se unen saaminen. Mutta itse asiassa kummallakin osa-alueella onnistuin suhteellisen hyvin. Mä en edes syönyt mun kaikkia eväitä. Niin, ja nyt sä oot ostanut lisää karkkeakin vielä. Niin, no mun eväät oli suklaapatukoita ja pähkinöitä. Nyt me tiedetään, minne suklaapatukoita. Ja suklaapatukoita, joissa oli pähkinöitä. Okei, okay, joo. Mä ostin mun suklaapatukat Kampin K-kaupasta. Okay. Se ei tullut siis Pizza Hutin suklaapatukoita. En. Ajaako joku meidän päälle? Ei sentään. Siltä vähän vaikutti. Mutta sanoit, että sait enemmän irti Assemblystä nyt, kun siellä oli... Sain niin kuin rauhassa olla. Joo, ja siis se on myöskin... Mä huomaan koko ajan, että se vaatii useamman vuoden käyntejä ennen kuin sitä oikeasti niin kuin pääsee sisään. Koska siinä niin kuin puhujan kulmassa on niin paljon kaikenlaista sisäpiirijuttua ja semmoista sisäistä kulttuuria, josta niin kuin, mulla ei varsinkaan parina ekana vuonna ollut mitään hajua. Kuten elefanttimarssi. Mä muistan, että ekana vuonna mä katsoin sitä haltioituneena vierestä, että Jumalan kautta nyt ne lähti. Ja se oli itse asiassa silloin, kun me tehtiin ensimmäistä kertaa Linukaastia, niin silleen, että sä olit. Silleen, me oltiin siellä jossain lastausrampilla, missä oli niinku lasi, missä me ollaan tehty puhujankulmaakin. Missä niinku on lasiseinät joka suuntaan, niin näkyy, kun siellä vaan yhtäkkiä menee hirveä jono nörttejä laulaen jonnekin suuntaan. Ja mä muistan, lähit sä silloin siihen mukaan, sinä vuonna. Keskiohjelma eikä nyt semmoista ollut tehdä. Me keskeytettiin ohjelma, se oli niin... Mä en muista, että olinko... Saatto olla, että mä niinku seisoa siellä ja kirosin hiljaa mielessä, että noi helvetin Linukasti. Eli se on niinku kohokohta. Oliko se eka vuosi, kun sä olit siellä? Oli. Okei. Mun ekana asuvuotena mä olin mukana Linukästissä, jos mun ainoa kontribuutio oli moi. No oli sulla enemmänkin kontribuutiota. Mutta hei, se oli, siinä lopussa. Me äänitettiin sitä 3:00. Mistä on kylläkin sitten muodostunut semmoinen traditio, että Linukäs täytyy. Mutta tänä vuonna iltapäivä 4:00. Joka mulla oli melkein, mä olin väsyneempi iltapäivä 4:00, kun mä olisin ollut 3:00. Aamu 3:00, niin sä olit tuolla Pasila-asemalla. Niin muuten olinkin. Paitsi että se oli 2:00, mutta sama asia. No joo. Siihen aikaan tää legendaarinen. Aamu kahdeksan. Se yleensä lähtee aina niin kuin siinä jossain 1-2 aikaa, eikö se ole? Ja miten tommonen porukka saadaan sitten lähtemään Pasilaan? Siis siinä näkyy, että oltiin Pasilassa, mutta ilmeisesti tietysti ollaan varmaan jonossa menty jo. No siinä ensimmäinen tyyppi vie. Siis itse tilanne oli tämä, että oli Piratella oli miitti areenan ulkopuolella. Ne pisti siellä oman ton jonon pystyyn. Sitten meni areenalle, jossa oli myös toinen jono myös muodostumassa. Siis nyt tänä vuonna? Nyt, niin. Ahaa. Ja sitten ne yhdistyi ja sitten mentiin Pasilaan asemalle. Okei. Koska mä muistan kyllä, että viime vuonna se oli nimenomaan piraattipuolalaisten järjestämä koko jono. Tai letka. Mutta mä en tiedä. Mutta siinähän oli kärjessä se tyyppi, jolla oli asiankuuluvasti porsaspuku. Elefanttipuku. Mä katsoin nyt Assemblin galleriassa on muutamia videoklippejä kyseisestä tapahtumasta. Ei siis Assemblista. Keskityivät olennaiseen. No, mutta se on se tärkein osuutus. Ja se on mediassa huomioitu parhaiten. Ja siellä oli se norsupukoinen näky niissä videoissa, ja se ei todellakaan ollut ensimmäinen. Ah, okei. Okay. No, joo. Mutta tässä videossa se on ensimmäisenä. Videossa se ei ollut ensimmäinen. Oli. Siis tämä mikä on Iltalehdessä. Mun mielestä siinä se menee nimenomaan ensin. Okay. No sit tai sitten video alkaa siinä kohdassa, siinä on jotain mennyt aikaisemmin ja sitten vasta menee sen. Mä en ole siis koskaan ollut kauhean innokkaasti siinä mukana, koska mielestä toisen olkapäistä kiinni ottaminen on kiusallista lääppimistä. Ja vaikka mä tiedän, että se kuuluu asiaan, niin mä ajattelin, että mulla on kuitenkin koko ajan semmoinen fiilis, että se mun edessä oli ja ihmettelee, että mitä tuossa menoa läpi tuossa. Mutta kun siihen lähti, niin se oli itse asiassa vapauttava. Ei nyt ehkä kuitenkaan, mutta se oli itse asiassa hirveän hauskaa. Ja nörtit laulaa lastenlauluja ja menee, ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan huutamaan siikaa. Ja jytkyä ja soinia ja mitä kaikkea siinä kuulkaa. Siis se tämä justiinsa, tämä mikä vaatii hieman vuosia Assemblyltä on esimerkiksi se, että minkä takia on hassu juttu, että elefanttiletkassa huudetaan siikaa. Jep. Tai minkä takia ylipäätänsä siika on hyvä juttu. Tai minkä takia yleensä mennään elefanttimarssia, mutta sillä pääsee lehteen. Niin, ja sehän on tärkeintä. Se on tärkeintä. Ensimmäinen kerta lehdessä, ehkä sen takia, että ensimmäistä kertaa niin mentiin ihan oikeasti Pasilan aseman niin ison jonon kanssa. Se oli katsottiin sen menomatkalla, niin siellä yksi juna meni vierestä, ja niin katsoi, että oli niin mitään helvettiä tuolla tapahtuu. Tietysti kaikki vilkuttavat. Kaikki vilkuttavat. Sitten mentiin areenan, tai siis Pasilan aseman sisälle. Tehtiin siellä semmoinen lyhyt lenkki, ja ja vartija lähinnä vaan niin nauraskelee, että jaaha. Mä en sitä vartijaa bongannut, mä oon harmittaa, koska se olisi varmasti ollut näkemisen arvoinen. Kyllä se oli näkemisen arvoinen. Ja se oli vielä, meillä oli semmoinen 10 ihmisen väli, mutta me oltiin jo suunnilleen samassa kohtaa niin kuin siinä letkan keskivaiheella. Että jos se nauraskeli vielä siinäkin vaiheessa, niin voi vaan kuvitella, mikä sen reaktio oli silloin, kun ne ensimmäiset sinne tuli. Muuten tällaisena teknisenä huomautuksena elefanttiletkan kulkeminen liukuportaissa on hyvin hankala logistinen operaatio. Itse asiassa en koskaan voi tulla ajatelleeksi, mutta totta, ne taitaa mennä eri vauhtia ja tässä tulee pieni ongelma. Se on siis semmoinen, sitä ei ulkopuolelta katsoen edes tajunnut, että se on aika nytkähtelevää se että välillä niin kuin seisotaan paikallaan. Sitten välillä jotkut työntää takaa, että menkää nyt eteenpäin, joka on idioottimaista, koska ei tiedä, mikä siellä edessä viivästyttää. Ja sitten yhtäkkiä täytyy juosta 10 metriä eteenpäin ja sitten taas tulee niinku seinä vastaan. Että, tuossa videossa että, oli aika yhtenäinen se. Joo, no ja se näyttää ulkopuolelle paljon yhtenäisemmältä, mutta se on sitten, kun siinä yrittää niinku epätoivoisesti pitää sitä letkaa koossa, niin en ihmettele, vaikka mun olkapäissä olisi mustelmia, kun siellä roikutaan toisten olkapäissä viimeiseen asti. Mun videossa kuitenkin hauskaa se, että myös tämä videon kuvaaja huutaa, että laulakaa nyt edes siellä, mikä on niin positiivinen. Sitten kun me mentiin tuonne niin kuin Pasilan aseman tunneliin, niin siellä akustiikka on aika mielenkiintoinen. Oh, ja sitten kun siellä 250 nörttiä huutaa siikaa, niin se, mä soittaisin sitä, mutta se on justiin se tällä laitteella, millä me äänitetään tätä nyt. Okei, mutta jälkituotannossa sähän... No se... mä voin laittaa. No, kuunnelkaa, tältä se kuulostaa. Siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika, siika. Katsoin aikakohdin. Hyvä noin. Siltä se kuulosti. Aika huikeeta. Oli kyllä, eikö ollut? Eikö ollut? Ihan kun olisit ollut itsekin paikalla. Kyllä, kyllä. Se, mikä mua ehkä jollain tavalla kyrsii tässä, koska mun mielestä tämä on mahtavaa niin kuin tapahtumana, on just nimenomaan se, että tästä ei niin kuin puhuta millään tavalla missään medioissa. Mun mielestä Kymppi-uutiset taisi se on, ehkä... Se on mahtavaa. Ei vaan nimenomaan se tapahtuma mahtavaa, mutta mua kyrsii se, että siitä ei mainita oikeastaan missään, koska on tämä nyt kuitenkin aikamoinen satsaus. Niin. Ja siis tämä on... Niin... Lopuksi hyvin moni ulkopuolinen, muun muassa mun äiti, kuvittelee, että siellä on niin 5000 nörttiä koneiden kanssa ja me ei tehdä mitään muuta kuin istutaan koneiden ääressä. Väärin. Puolet ajasta mä olin pööpöilemässä ringillä. Osittain sen takia, että mun kone oli se, musta oli meidän standipaikan niin nurkassa, johon oli kohtuullisen hankala päästä. Ja eikä siellä niin mukava, epämukava istua, että milloin menin, niin etsin ihmisiä ja jauhan paskaa niiden kanssa. Aivan. Mä olin aika paljon siinä mun paikalla, mutta siinä oli kyllä osaksi sitä euforiaa, että kerrankin mulla oli paikka. Että mun ei koko ajan tarvi raahata kamoja mukana ja mun ei tarvi siirtyä jonkun toisen tieltä, vaan mun kone on tässä. Ja... Eli siellä voi nykyään pongata Henrikin. Varmaan ensi vuonna saadaan kävijä ennätys räpsimään susta kuvia ainakin. Niin, räpsimään kuvia ja juoksemaan karkuun. Kerrotaan nyt tämä anekdootti ihmisillekin. Sä oot kertonut se jo aika monelle ihmiselle, mutta... Vielä kerran. Mutta vielä kerran. Nyt kun me ollaan tehty näin monta sisäpiirin vitsiä aiheesta, niin... Niin, eli tapas oli se, että mä olin Linux-tuen standilla, tai itse sen vieressä. Mä olin Render Farmin paikalla, mutta ne oli lähtenyt jo menee. Ja söin siinä pizzaa ja samalla kun tankkasin vähän, että niin jaksaa puhua sekavia tuolla käpylehmässä. Ja sitten se tuli kaksi henkilöä, jossa toinen kantaa nimeä Kennu, niin tuli se paikalle ja kysyi, että mihin distro meiko pohjautuu, vastaus on Moblin. Ja standi lahjoisivat siihen mulle sitten, että mä vastaan. Ja mä vastasin ja sitten kysyin, että ootko sä sitten linukäsistä? Joo. Sitten se kysyi jotain niin kuin pitkätukkaisista, että onko tämä pitkätukkainen kovaääninen myös paikalla? Joo, mä osoitin. Henrik oli siinä vieressä demokoneella selaamassa Androidiaan. Joo, siis mä etin Linux-pelejä, että jos me oltais käpylehmän puhuttu niistä, ja sitten mä löysin sieltä Stair Dismountin, ja siellä oli, että heitän saa nyt Androidillekin. Mä rupesin sitä heti tietysti asentamaan ja testailemaan. Ja sitten joo, mä osoitin siihen Henrikin suuntaan. Mä en sanonut missä vaiheessa, että joo, Henrikin suu tässä. Mä vain osoitin, että joo, että tässä on. Ja sitten se kovaääninen tyyppi Spyrnin podcastista. Joo, tässä. Saattaa olla, että ehkä olisi maininnut, mä en ole varma, että viitosti lopuksi Erkkaan. Niin mutta en tiedä. Kyllä mä oon kovaäänisempi kuin Erkka. Niin mäkin ajattelen. Mä sanoin, että joo, se on tässä. Ja Erkka ei ole koskaan ollut pitkä hiuksen tukkainen. Mä oon ollut aika... Erkalla hiuksia ollenkaan. Mutta kun, miksi olisi kysynyt niin sama henkilö kahteen kertaan eri... Niin, siinä tuli niin, niin, niin että tuota, niin, se on, niin, sä oot se pitkätukkainen ja Erkka on se kova ääninen. No mutta... Nyt paljastut, että meillä ei ole olemassa Erkkaa, vaan se on yksi sama ihminen. Niin. Oho, mä ostin iPadin. No, sitä tota, tarina jatkuu. Ja tota, tarina jatkuu ja sinä, että jaa, sen Kennun kaveri ottaa, kaivaa kännykän esiin, ottaa Henrikissä kuvan ja sitten lähtee menee ja sanoo, että joo, jatkaa hyvin podcastien tekemistä. Joo, miten vaan. Ja se on niinku... Se oli, tilanne oli niin loistava, kun Henrikin niin ei kiinnittänyt mitään huomiota siihen keskusteluun, koska no, sä pelaa kännykällä. Saat selittää itse. No, siinä oli se, että siinä kulkee paljon jengiä kyselemässä kaikenlaisia Linux-spesifejä kysymyksiä, ja mä en osaa kauheasti niissä auttaa. Ja sitten kun, no, osaamme semmoisia peruskäyttäjäjuttuja, koska kyllä mä oon sitä aika pitkään käyttänyt, mutta en, niin kuin, en olisi osannut vastata, mihin distron Meego perustuu. Niin kun siellä on kuitenkin aika paljon melua ja mulla on kuulossa kuitenkin pieni kuoppa, niin se vaatii multa keskittymistä, että mä oikeasti kuulen siellä, mitä toinen ihminen sanoo. Niin mä oon silleen, että okei, tämä ei kosketa minua, keskityn tähän, mitä olin tekemässä nyt. Ja sitten mä vaan havahdun jossain vaiheessa, että salamavalo tulee sivusta niin kuin suoraan mua päin ja sitten lähtee menemään. Ja sitten Ninnu kertoi tämän tarinan, niin kyllä mulle tuli vähän semmoinen, että no, taitaa olla... No ei ole ensimmäinen kerta, mutta hyvin harvoja kertoja, kun niinku tällaisessa jossain live-tilanteessa joku bongaa, no sinun kautta, mutta kuitenkin bongaa minut niinku podcastien kautta, että onko toi se podcastaaja. Niin sitten ne ei edes sano mitään mulle, ottaa vaan kuvan ja lähtee karkuun. Mutta toivottavasti ne kuuntelee tätä jotenkin. Niin. No, ei, jos ne osaisi kysyä, että Pörnin podcastista, niin eiköhän ne sitä kuuntele. Se on jo huikeeta. Lähettäkää se kuva palautajat@puheaankuvista.com-osoitteeseen, niin me saadaan pitkä kuva. Ne olikin sinä. Tai kova ääni. Ei, kun mä oon se olla hiljainen ääni, koska mä oon studiossa mikrofonit aina pienellä. Mä en voi olla kanssa kova ääni. Kaikki muut on kova ääni, siis johtuva siitä, että kuka se Pörni on sinne Pörnin podcastissa? Kaikki tietää mun nimen, se riittää. Se on tossa. Joo. Saanko mä ottaa kuvan juuri karkoon? Mut pistäkää ihmeessä kuva tulemaan, niin laittaa se. Niin, pistäkää. Siis, musta tuntuu, että musta otettiin tosi paljon kuvia noin ylipäätänsäkin. Muutkin, jos olette ollut paikalla ottanut Henrikistä kuvan, niin lähetään. Katsotaan, kuinka niin. Kuvaa me saadaan. No, mutta oikeasti mua vähän kiinnostaisi nähdä. Kun, siis, mä en tiedä, mikä se oli. Saattaa olla, että se oli vaan illuusio, että ne ottaa ympäriltä kuvia. Ja tietysti ne ottaa, meillä oli siinä niin kuin ihan selkeä Radio Onilla oli standi. Vaikka se olikin vähän kotikutonen, mutta kuitenkin. Et me oltiin tavallaan näytteille asettaja, niin siinä on varmaan ollut virallistakin valokuvaamista ja semmoista, mutta tuntuu, että jossain vaiheessa, niin kuin, varsinkin siinä oli joku kuvaaja, joka niin kuin tuntui, että se otti musta kauhean monta kuvaa, että se niin kuin otti eri etäisyyksiltäkin ja tälleen, ja mä päätin siinä, että se tuskin niin kuin ottaa minusta erityisesti kuvaa, tai jos ottaa, niin kerro ihmeestä. Mutta siis se luulee sua erkaksi. Kaikki luulee sua erkaksi. Ehkä. Oli se, kun mä sanoin, että se ei niin, sitä. Niin, aivan, tää on se kova ääni. Kaikki luulee sua nyt erkaksi. Mutta siis... Sori, Erkka. Se... Mutta mä päätin, että mä en kiinnitä siihen mitään huomiota, koska luultavasti ne haluaa vaan jotain kuvia, että nörtti istuu koneella. Tää löytyy seuraavaksi Microsoftin kuva pankista, kun laittaa kuvaa, kun nörtti istuu koneella. Niin siinä on Henrikin kuva, tää on loistava. Henrik säällittävässä festariparrassa. Eikä vieläkään ollut puhujan kovat paitaa päällä. Niinpä, oli Effin paita. Niin, on sekin ihan hyvä. No on sekin, joo. Mutta niin mä ajattelin, mä en käänny sitä kohti, mä en kysy mistä on kyse, koska jos ne haluaa vain jotain tunnelmakuvaa, niin kyllä musta saa ottaa kuvan. Varsinkin tolleen, niin kuin, siitä mä en tykkää, että jos joku tulee silleen, että tulepas nyt poseeraamaan tähän, se ellei ole joku ihan erityinen tilaisuus, mutta se on aina musta jotenkin, kun en mä koskaan osaa olla siinä ja sitten kun niistä tulee aina väkinäisen näköisiä, mutta jos mä istun koneella ja joku haluaa ottaa kuvan siitä, kun joku istuu koneella, niin kyllä musta voi ottaa kuvan. Mutta kyllä tuli vähän sellainen, että siellä kävi nyt niin monta tyyppiä kuvaamassa ainakin niin kuin, Mä en katsonut suoraan siihen päin, niin mä en tiedä, kuvasko ne niinku suoraan kohti mua vai siihen ympärille, mutta ne salamat osu välillä niin kirkkaasti silmään, että tuntuu, että kyllä se nyt suhteellisen... Kohta muuten tulee kiva jingle. Tää ei kyllä perinteinen jäätelö ole. Mä en välttämättä ostaisi tästä jäätelökiskasta mitään, mutta tästä otetaan kuva, niin me saadaan tää show note, niin saadaan vähän tunnelmakuvia. Mikä tää on? Pörni ottaa kuvaa ja me odotetaan jännittyneenä jingle. Nimenomaan, että ei tullut. Tää on Tony Bell. Siinä voisi olla kuvitella, että siitä lähtee ääni, jos nimessä mainitaan Bell. Watch that yle child. Niin, me ollaan tuolla toista. Siinä on tommonen kolmio, jos on kaksi lasta ja nuoli, jos ottaa vaan toisen. Aivan. Watch that child. Sitten toisella eninväliä. Ja. Kyllä sinne porukkaa kerääntyy ilmeisesti. Joo, kyllä, tällaisella kelle jäätelyä kelpaa. Kyllä. Eikä tarvinnut soittaa jingleäkään. Hei. Tässä voi vaan kiittää onne, että me ei oltu tuossa kohdassa nyt tekemässä tämän podcastin. No, se on ainoa meidän päälle, mutta... Niin, koska se epäilemättä olisi tehnyt. Se on nimenomaan. Niin. Se on hänen paikkansa. Mutta niin, siis, mutta salamat osui välillä silleen silmään, että tuntui, että no, kyllä mun ainakin täytyy olla mukana siinä kuvassa. Niin tuli silleen, että no olisahan niitä kuvia joskus hauska nähdäkin. Että jos otitte minusta kuvan, niin... Kertokaa, mihin olette laittaneet ne. Niin ja näkyy. Miksi? No, ei sitä tarvitse kertoa. Jos haluaa vain geneeristä kuvaa, niin kyllä mä voin olla geneerinen. Mutta miksi toisaalta, niin kuin, jos musta otetaan kuvia tolleensa, niin kun mä nykytän koneella, niin no okei, tai siis niin kuin tyttö istuu koneella assuilleen, niin okei, se on ehkä, mutta toisaalta siellä on yksi areenallinen ihmisiä. Niin, ja siis sukupuolijakauma ei ole ihan niin miesvoittoinen kuin saattaisi äkkiseltään kuvitella. Joo, se on onko tostakaan tehty mitään tutkimusta? En mä usko. Ei. Se on ihan mielenkiintoinen pointti niin, itse asiassa. Lapsia oli tänä vuonna... Niin enemmän kuin aikuisia. Ensimmäistä kertaa. Jos katsotaan sitten täysikäisyyden raja, niin saattaa pitää paikkaa. Mutta siis ihan semmosia... pieniä lapsia, ala-asteikäisiä, oli hyvin paljon. Tää voi olla kyllä semmoinen niin vinkkejä. Joo, ja siis perheitä. Silleen ne selkeästi tulee tsekkaamaan, että no millainen sitä on. Onhan toi kuitenkin niin genrenä ehkä jollain tavalla kuitenkin niin underground-meininkiä, vaikka eikö se nyt kuitenkin ole enemmän mennyt pelaamiseen. Se on se, mitä jotkut sitten sanoo, että on se huono puoli tässä näin, että se on mennyt liikaa pelaamiseen, mutta että... No, ei mua häiritse, että ihmiset pelaa. Ei minuakaan. Mutta siis yleensä tämmöinen niin nörttyys, eikö sekin ole mennyt vähän niin pois, koska tietokoneessa niin, on tullut mainstreamia. Niin, se on totta. Kaikki, että mihin se nörttyys lasketaan. Se, että jos sä pelaat, niin oot sä nörtti tai sä istut koneen, niin. jos sulla onkin yhtäkkiä iPad. Todella sulle siellä oli 5000 uutta Breivikkiä. Okei. Koska ne kaikki pelas. No, se siinä, että siellä on niin paljon pelaajia, niin se siinä on huono puoli, että ne ei kunnioita niitä kombonäytöksiä. Niin. Että kun idea on, että siellä on erikseen se pelialue, jossa niinku ei tarvitse välittää mistään muista. Sä voit 4 päivää pelata, sun ei tarvitse nukkua, sun ei tarvitse tehdä mitään. Tai jos nukut, niin sä voit nuokkua siinä näppistä vasten. Ja mä rupesin kutsumaan niitä näppisnuokkujiksi. En varmaan ole ensimmäinen, joka on ruvennut kutsumaan niitä sellaisiksi, mutta... Plus, että sä itse syyllistyt samaan, mutta... Mä torkahdin, joo. se on minusta mitenkään synti olla näppistorkkuja. Ei, siis se vaatii taitoa, mun mielestä. Mutta niin... Mikäköhän oli mun alkuperäinen pointti? Pelaajista jotain. Niin, se on tosiaan, että se idea, että jos sä oot siellä areenan salissa, niin silloin kun on komponäytös... Varsinkin nämä niin kuin varsinaiset demokomponäytökset, niin idea on, että kaikki valot ja näytöt pois päältä ja tietysti kaikki äänilähteet ja muut kunnioitetaan sitä, joka kuitenkin on se, niin kuin, minkä takia tämä tapahtuma on olemassa. Ja itse asiassa se oli muuten 20. juhlavuosi. Itse asiassa juhlavuosi on huomenna. Huomenna. Ensi vuonna, mutta siis tämä oli 20. tapahtuma. Okei, okay. Niin okay. 20. assembly demoparti. Joo, okei. Okay. No mutta kuitenkin, pyöreitä lukuja. Okay. Niin se on, että jokaista komponäytöstä edeltää semmoinen hirvittävä huutomyrsky, kun demoilijat haluaa, että kaikki laittaa, niin kuin ihan perustellusti haluaa, että kaikki laittaa näytöt pois päältä, ja järjestäjät ei laita niitä demoja pyörimään ennen kuin käytännössä kaikki on päällä, ja sitten järjestysmiehet välkyttelee fikkareita niiden naamalle, että ne tajuaisi. Siinä saattaa joskus mennä niin kuin aivan järjettömiä aikoja. Joskin siinä on se hyvä puoli, että ei tarvitse katsoa ohjelmasta, koska kompo alkaa. Koska siinä vaiheessa, kun salista rupeaa kuulumaan sellainen hillitön älämölö, joka koostuu pitkälti siitä, että demoilijat huutaa, että kuaket vittuun. Itse asiassa demoilijat ei huuda. Ne on ne muut pelaajat huutaa, että kuaket vittuu. Tai se on, okay. Niin se on sarja Siika. Okei. Melkein. Niin, se kuuluu tähän. Niin, koska ei siellä kukaan kuokea pelaa. Ja sitten tota, yksi on Solarius, mä en muista minkä kompon alussa, se on vissiin 4K alussa. Ja sitten se oli kuin musiikkikompon alussa. Oli semmoinen, kaikki karjuu. Joo, se oli se mä en ole aikaisemmin vuosina kuullut, mutta se oli useassa kompoissa nyt. Joo, ja se kaikki karjo, niin kuin, kun ensimmäisessä kerralla se tapahtui, niin kaikki taputti sen perään. Joo. Hyvä me! Mutta se oli itse asiassa aika tehokas. Joo. Mutta se oli hyvä äänimerkki, koska kompot on usein myöhässä, niin tietää, että nyt ne oikeasti aloittaa kompon, nyt ei juoksee sinne salin puolelle, löytääkö täältä vielä istumapaikkaa. No siinä on se huono puoli, että sen päädemokompon mä löysin mielestäni loistavan istumapaikan, itse asiassa saman istumapaikan, missä mä oon ollut aina katsomassa päädemokompoa. Istahdan alas, niin koko penkkirivi niin kuin kippaa eteenpäin. Sitten mä katson, että äkkiä jostain joku toinen paikka. Ei löydy toista paikkaa. Sitten mä löysin sitten semmoisen niin kuin semimukavan tavan istua, että niin kuin kaikki paino taaksepäin. Mutta kun ne on niin kuin, se on niin kuin 4 penkin setti on aina se. Ja mä olin sitten siinä niin kuin 3. penkillä, niin eikö siihen uloimalla aina välillä istunut joku, ja sitten se kippaa taas eteenpäin. Ja sitten mä niin kuin työnnän kaikin voimin takaisinpäin. Ja sitten vähän aikaa se heiluu se penki, kun se uusi tuli ja miettii, että saako tähän mukavaa asentoa. Sitten se lähtee pois taas kippaa eteenpäin. Ja sitten vähän aikaa on taas ok. Ja sitten taas kippaa eteenpäin, kun joku rojahtaa siihen. Yksi vielä oli, no sanotaan, se ei ole ehkä kohteliasta sanoa, mutta se on nyt totta, että keskiverto assemblyläisen elopaino on hieman keskiverto suomalaista korkeampi, niin siihen yhdessä vaiheessa rojahti tämmönen vähän pyylevämpi nörtti silleen oikein niin kuin kun meni eteenpäin. Mutta ja jos saatte tästä kuvaa, niin ehdottomasti palautteet puhujan.com tai video ehkä olisi vielä parempi. No niin, mutta mä en muista mikä tämän tarinan pointti. Pointti oli se tosiaan, että kun ne on usein aina myöhässä, just kun ne on aivan hillittömästi myöhässä, niin nyt ties heti, että aha, mä itse asiassa näin muutaman kompon ihan sen takia, että mä en ollut edes suunnitellut meneväni katsomaan niitä kompoja, mutta oli silleen, että mulla on tyhjä hetki, siellä alkaa hirvittää älämölö ja yrittää saada pelaajia laittamaan näytöt pois päältä, niin minäpä menen katsoa, mikä kompo siellä on alkamassa. Lyhyt elokuvakompo näin ihan sen takia esimerkiksi. No oliko se jotain huikeeta? Mulla taisi kaikkein huikein kompo jäädä paitsi, koska mä olin just silloin tekemässä musiikkiohjelmaani keskimääräistä analyyttisempää Radio Onissa lauantaisin kello 21-22. Niin, niin 4K voitti tosiaan Angular Fish-niminen demo. Ja mun mielestä se on niinku yksi hienoimmista demoista, mitä näillä asuilla nyt on näkyy. Okei. Siinä sä et katsonut sitä varsinaista demokomboa. Katoin itse asiassa. Koska 20. juhlavuosi, jos 4K oli niinku jotain, niinku se oli täynnä kaikkea hienoa. Paitsi taatin perusto toi vitsi entry, joka nyt oli perus. Joo. Haha, ollaan nyt niin hauskoja, yritetään tehdä uusi siika, ette onnistunut. Joo. Niin se oli muuten hyvin kultaa se 4K-kompo. Ja ajattelin, että tämä kaveri siinä spekuloi, että no niin, varmaan ehkä sen takia, että kun tämä on nyt 20. juhlavuosi, niin kaikki niin pistää parasta. Ajattelin, no mennään katsomaan demokin. Vaikka niin demokompo on mun puolesta niin hyvin tylsä, koska niin kuin, jos sä saat rajattomasti resursseja periaatteessa niiden demojen tekemiseen, mutta 4K ja 64K pitää saada se exe mahtumaan 4 kiloon tai 64 kiloon. Aivan. Niin siinä on jotain ihan oikeaa haastetta. Sen takia tai binääri, jos se on jollakin toiselle alustalla. No siis executable. Niin, binääri. Mutta korjasin tämän senkin takia, kyllä, että monet ajattelee, että .exe-tiedostot ovat Windowsille. Joo, kyllä, aivan. Niin binääri. Ja et siis sen takia niinku perusilmat mä oon yleensä jätynyt katsomatta. Ja tänä vuonnahan kävi itse niin, että 64K oli vain yksi entry, joka pääsi ihan oikeasti niinku jurustakin läpi. Tai niinku mä en varmaan, tai siis joku siinä, mä kuulin, siis että siinä oli vain yksi entry oli 64K, mutta siinä visi oli lähetetty useampi. mutta ne ei syystä tai toisesta niin päässyt läpi. Joo, siis itse asiassa ihan sattumoisin yksi niistä hylätyistä entryistä kävi mun ensimmäisen yön yöradion aikana. Podcastista kuulee editoidu versio, jos siitä on jäänyt mitään nauhalle, mä en tiedä sitä vielä. Mutta ne tuli siihen ja rupesi puhumaan, ne oli kyllä, sanotaan, että ne nyt ei ollut niitä kaikkein suurimpia kansankynttilöitä. Pahoittelen, jos kuuntelette ohjelmaa, en usko. Pois. Mutta no, ne niin kuin kehuskeli siitä, kuinka paljon ne oli saanut banneja kaikilta mahdollisilta Assembly-kanavilta. Että ne oli niin kuin tarkoituksella mennyt silleen, että nyt on kivaa irkata, että kerätään banneja näiltä kanavilta. Ja sitten niillä oli ollut 64 kiloa demo. Se oli ollut niin kuin selainpohjainen ja se oli kuulemma kaatanut kaikki selaimet. Niin sitä oli hylätty sen takia. Okei. Ihan ok peruste minun mielestä. Meillä on selainen demo, eikö ne kuulu, ne ei kuulu muun muassa 64K:han todella. No sekin saattaa. Siellä on se Real World-kombo niin. Sitten, missä saa tehdä niin kuin ihan mitä tahansa. Mutta kyllä mä oon musta nähnyt nimenomaan 4K ja 64K. Mä oon ainakin aikaisemmin vuosina nähnyt jotain selainen demoja. Muistaakseni joku oli ainakin niin kuin Firefox. Niin joo, kyllä kerran tain nyt tosiaan nähdä jonkun, mutta miten sä saat niinku JavaScript on eri asia kuin binääri kuitenkin. Niin, se oli ehkä flashi, mutta ei se ollut flashikään. Se oli siis, siinä oli mainittu mikä se oli, mutta mä en muista nyt mitä, olikohan se niinku Pythonia ja JavaScriptia ja niinku sekaisin kaikkea mahdollista. Ja siis se näytti semmoiselta keskivertodemolta 5 vuotta sitten. Siinähän nyt lähinnä oli se tekninen saavutus, että katsokaa, me saatiin tämäkin taivutettua tämmöiseen. Mutta se, mikä piti sanomani, minkä takia nostin sen päädemokompon, niin minun yksi suosikki demoja kyllä sieltä oli. Ja se oli tämä, mistä Solarius sanoi, että vihdoinkin niin kuin tosi kunnollinen Linux-demo oli tämä joku Luna Resurrection tai joku tämmöinen. Mitä? Reactivated. Mä en juuri siitä. Mä tykkäsin siitä paljolti sen takia, koska siinä oli rakennettu niin taitavasti kontrasti niin kuin sen intron ja varsinaisen meiningin välillä. Että se niin kuin oikeasti keräsi jännitettä se alkupuolisko, mutta silleen, että sitä saattoi jopa odottaa, että no, tämä oli tässä ja tämähän jäi nyt vähän torsoksi, että tämä nyt oli tällaista hymistelyä. Ja sitten se lähteekin yhtäkkiä. Se oli toisaalta 64K, se ainoa 64K, joka sitten yhdistettiin demokompoon, joka muuten tuli toiseksi. Tuli se toiseksi? Joo. Se on hieno. Niin siellä olikin siinä slaidissa, missä esiteltiin, tai oli se nimi ja tekijä, joo. Niin siinähän lukikin, että valitettavasti 64K-kompoa ei järjestetä, joten tämä tulee tässä. 64 kiloa riittää kaikille. Kyllä. Niin siinä oli myös semmoinen, että se niinku yhdessä vaiheessa näytti se, että no ei, nyt se loppu. Joo. Ei, se jatkuu. Niinku melkein siinä ei ollut niiden osien välillä semmoista kontrastia, niin kuin oli siinä ei. Toisessa. Mutta joo, se oli kyllä. Mä en kauheasti lämmennyt sille kompolle, tai sille demolle, mutta osoitan kunniaa kyllä. Kuka voitti demokompon? Se oli se ihminen, tai siis se juokseva ihminen. Niin se viimeinen. No mä vähän pelkäsinkin. Ei sen takia, että siis jos mä olisin äänestänyt, mä päätin tänä vuonna, että mä en äänestä. Sen takia, koska mä en nähnyt kaikkia kompoja. Ja mä ajattelin, että nyt mä vaan niinku mä keskityn näiden ohjelmien tekoon, ja käyn aina välillä katsoa niitä kompoja niinku viihteenä. Ja semmoista mielenkiinnosta. En silleen, että täytyy koko ajan prosessoida, että miten mä äänestän näitä. Mä olisin äänestänyt sen niin kuin toiseksi. Sen, koska se oli musta just semmoinen, mistä me usein puhutaan, joskus ollaan Linukastissakin puhuttu niin kuin demosta, että mikä on niin kuin, hyvässä demossa, mikä on niin kuin teknisen osaamisen versus taiteellisen näkemyksen suhde. Niin musta se oli enemmän semmoinen tekninen suoritusdemo, kun se Luna demo taas se oli teknisesti vähän kömpelömpi, mutta musta se oli taas taiteellisesti paljon kokonaislaatuisempi. Että se voittajademo oli mun mielestä vähän, se oli hirvettävän taitava, että kaikki kunnia heille, en osaisi tehdä samanlaista. Ja siinä oli niin kuin, varsinkin yksi todella niin kuin, se oli niin jotenkin käsittämätön se graafinen osuus, joka kesti harmillisen vähän aikaa, että mä tajusin vasta jälkeenpäin, että ei helkkari, mitä mä justiinsa äsken katoin. Mutta kun se tuntui, että siinä oli niin kuin pointtina vaan juuri se tekninen suoritus, ja sitten se oli muuten se oli vähän niin kuin tasapaksua tyyppi juokseen. Ja sitten siinä tulee erilaisia graafisia efektejä. Oliko niin, että nämä oli katsottavissa jossain, että voidaan linkata? Assembly TVn kanavalla taitaa olla kaikki. No. Siellä on nykyään vissi Artekitkin. Okei. Okay. Saattaa olla Assembly. Joo, ja onko se skene.org? Onko, joo, se on missä, siellä, missä on yleensä siellä kaikki kanssa. Tai siis joku skene TV se on tosiaan. Joo. Kyllä, niitä on. Mä oon joskus käynyt katsoa vanhempiakin voittajademoja. Sillä kun pari vuotta, kun mä olin katsonut niitä ja mä en oikein tiennyt, miten näitä pitäisi katsoa, niin mä yhdessä vaiheessa otin semmoisen niin kuin itseopiskelukurssin ja aiheesta. Jäikö jotain muuta mieleen? Meillä on puhuttu yhtään teidän Linux-tukijutusta. Miten se meni? Siinä se meni. Hyvä. Eteenpäin. Aivan. Ei siinä, mitä siitä? Oli siellä muutama tapaus. Päivitettiin 9.04 tuoreempaan versioon, koska yksi peli ei tahtunut käynnissä, ei sitä käynnissä sen päivityksen jälkeenkään, mutta onpa nyt uudempi Ubuntu ja järkevästi tehty osiointi. Ja mikä se oli se 6 tunnin progress, mikä teillä oli? Se oli just se. Aha, no, kuinka sen kestää 6 tuntia? No kun pitää ensin ottaa se vanha kotihakemista taalta, jossa on kasvattu materiaalia. Just. Ja sitten yksi oli Nvidia Optimus, eli siis on läppäri, jossa on 2 näytönohjainta. Ja ne ei toimi kauhean vahvasti. Se ei toimi kyllä siihen, niin kuin kuvan saa näytölle, mutta sä et saa 3D-kiihdytystä. No. Ja siihen sitten löytyi semmoinen härveli kuin Bumblebee. Elikkä, jolloin niin molemmat näytelmät on käytössä. Ja sä et saa mitään virtaa kulut. About suunnilleen se maksimi tai jotain, niin kuin, oli käytit se 3D tai et käyttänyt. Ja sitten niin kuin ajetaan jollain, mikä hemmetin Optiran se olikaan. Ajetaan Optiranilla joku ohjelma, tai siis mikä se siis se ajettava ohjelma, jos on 3D-kiihdytystä, vaikka Blender. Oh. Ja sitten niin se rendataan sillä toisella näytön ohjelmalla, joka osaa asioita. Ja sitten se piirretään ruudulle samaa ikkunaa, tai samalle ruudulle kuin kaikki muutkin, omaa ikkunansa ja niin edelleen. Tämä on ihan niin kuin normaali ohjelma. Sehän silloin ekana vuonna, kun sä olit, niin sä olit tehnyt siihen jonkun tikettijärjestelmänkin. Oliko ei, enää? Siis ei ollut mun tekemä, se oli Heikin tekemä, mikä Heikki Mäntysaari nimi on. Heikin tekemä tikettijärjestelmä, mä ylläpidin sitä kyllä. Sitten jälkimmäisenä vuosina. Ja tänä vuonna tosiaan sitä ei ollut. Viime vuonna se sinne ei tainnut tulla yhtään osumaa. Tai niin kukaan ei jättänyt sinne mitään. Et mä ajattelin, että kukaan ei sitä enää käytä. Ja jos jollain on asia, ne tulee kyllä paikan päälle kyselee. Ja niin ne tulikin. Ja sitten Te olette ilmasta krääsä. Niin, olette ilmasta krääsä. Meillä oli ilmanen ohjelmista ilmasta krääsä. Niin, meillä oli CD-levy ja meillä itekin oli... Itekin sait paidan. Joo, näytetään se kaikille tässä. Näytän sen tälle nauhurille. Tänne. Voin ottaa kuvan susta. No niin, sä voit ottaa kuvan. Ja josta karkoa. Nimenomaan. Kummispäin, näinpä. Se on niinku melkein mun päällä. Joo. Tosi hienoa podcast sisältöä. No. Jatka niin, ihmeessä. Meillä oli Ubuntu ja Kubuntu-levyjä sekä 10.04 tätä uusinta 11.04. Sitten oli Fedora 15 levyjä ja Ubuntu servereitä. Muuten piti ottaa semmonen, mutta mä unohdin. Mä en tainnut ottaa semmoista mukaan. Okay. Ja sen saa netistä kuulemma. Joo. Eli ehkä mun piti ladata se siellä, kun siellä oli pyrun nopea netti. Niin, senkin mä unohdin. Sulle ei kelvannut. Sitten puhutaan nyt aaseen loppuun. Sitten meillä oli Meiko Suomi, tai siis Meiko Network Finland oli meidän kaverina samalla sändillä. Niin niillä oli sitten oma tavara, eli niillä oli pari Meiko-tablettia ja yksi ja sitten muutama N95-0 ja yksi N95-100 ja sitten tota, jos kaunis pyysi, niin pääsee hiplaamaan N95-jäkin. Joo, jos kiinnostaa se enemmän, niin kannattaa kuunnella Linukaasta. Joo. Romoilua. Sitten niillä oli paljon mustia paitoja. Ja paljon mustia paitoja lähti myöskin takaisin Tampereelle. Just. No, me kannattiin kortemme kekoon tässä Pörnin kanssa. Niin, mitäs muuta? Niin, mitä me olisin ruveta selittämään? Internetyhteys nopein. Solarius kertoi, että siellä kombobeisissä, se internetyhteys oli nopeampi kuin CD-asema. Joo. Kun piti saada joku entry näkymään, että juuri voi katsoa, niin ne on myöskin CD-llä tai jollain fyysisellä medialla. Ne kaikki entryt, mutta totesi vaan, että kun CD tulee mitään 2 tai 4 megatavua sekunnissa, niin netissä tulee, tai se FTP tulee 10 megasekunnissa. Joo. Niin no, haki sitten FTP:llä ne. Ja se oli aikaan ajanut ohi CD. Tämä kun minullakin kotona on se Edge-yhteys lähinnä, ja studiollakin nyt on vain 4 megan yhteys. Niin kyllähän se oli silleen, että hain yhden tiedoston omalta FTP:ltä, jonka niin kuin studiolla kun lataa, niin siinä menee tunti ja siellä meni 72 sekuntia. Oli silleen, että jumalan kautta, nyt pitää ladata ihan kaikki. Onko sulla nyt lokaali internet? Mitä tapahtuu, kun tulee tollainen tilaisuus vastaan? Arvaa, keksiikö sinne sitten yhtään mitään, mitä pitäisi lataa? Pitäisi olla sellainen lista, että niin. Löydän nopean internetin, no, nämä minä lataan. Ensi vuonna sitten. Aivan, no. Pirate Bay auki. Ei sitä. Saa sieltä näitä Linus Distraa. Kai. Saa sieltä se Fedora hakee. Onko tiedät, miksi kukaan hakee siellä Pirate Baystä Fedoran, koska mä en välttämättä luottaisi siihen, mitä sieltä saa. Eikö se on se hyvä piraattiversio? Piratoitu versio. Joka ei yhtään häiritse niin käyttäjää niillä DRM:llä ja kopiosuojauksilla. Ei, varmasti. Ja Iron Cannonkin tulee oletuksena mukana. Ja vielä aktivoitunut. Niin. No niin. Ei tarvitse itse tehdä mitään. Ja olet jo internet-aktivista. Pirate Bay tukee tämän kertaista jaksoa sponsorina. Mutta se oli siis Assembly, ja mitäs tästä seuraava on? Altit sitten taas. Parin kuukauden päästä. Henrik myös siellä, sitä voi bongata ja valokuvata. Ja juosta karkuun. Eli jos olette sinne menossa, niin ottakaa valokuva myös silloin. Pistäkää palautet.puheen.com. Mutta semmoinen oli Altit. Katsotaanko me jonkunnäkin... Ei Assembly. Altit on sen, että saa, kun ei osallistu mihinkään, niin ei tiedä, mistä puhutaan. Mutta mistä me voitaisiin... Vaikka osallistuu, ei silti välttämättä tiedä, mistä puhuu. Niin. No joo. Ja siis vaikka sinne menee, niin ei välttämättä ole mitään hajua siitä, mitä missä siellä oli, tapahtuu. Missä oli. Niin, ja kun ensi vuoden vuosi, kun mä olin siellä, niin mä tulin sieltä pois niin silleen, että mä en niin kuin ymmärtänyt yhtään mistään, yhtään mitään. Ja mä en tuntenut sieltä ketään, mulla oli ihan tylsää. Katoin kompot, menin nukkumaan. Mä olin silloin vielä ylellä, menin ylelle nukkumaan. Ja sitten myöhemmin, kun vähän tutustukin ihmisiin. Ja nyt oli tosiaan hirveän mukava, kun oli paikka ja Ninnu jostain syystä jaksoi katsella minua viikonlopun. Niin oli joku, jonka kanssa jutellakin välillä asioista, niin sai ajan kulumaan. Kyllä, koska siinähän siitä on kyse, että sinne mennään ja sitten siellä on niin kuin hirveä ongelma, että miten saa ajan kulumaan. No joo. Hirveetä lusimista. Mutta sanon nyt vielä loppuun vähän promootiota, niin ei tarvii tämän jälkeen enää sanon, mutta siis mä tein siltä ihan järjettömästi ohjelman. Mä laskin, että niin kuin raakamateriaalia, jota en kaikkea julkaise podcastina, koska se olisi kidutusta kaikkien kannalta, niin tuli jotain 12 tuntia. Ja siis siellä laskin myös tämän. Mutta sitä mä tiputtelen niin kuin viikkojen aikana podcastissa. Silleen just sopivasti, että sitten kun ne on käyty, niin sitten onkin altit ja sitten voi tiputella niitä. Tehdään niitä niin kuin, joo. Sä voit kohti jäädä eläkkeelle. Mutta jos kiinnostaa oikeasti, niin mä tein tarkoituksella semmoisen vähän puolipäiväkirjamaisen jutun siitä, että mä kerroin niin oikeasti, millainen se oli se kokemus. Ja ehkä sillä tavalla, jos kiinnostaa, että millainen se on, niin saa ehkä vähän tarkemman käsityksen siitä, kun jos vaan katsoo valokuvia tai vaan katsoo demot myöhemmin netistä, tai jos lukee vaan Iltalehteä. Tai kuuntelee puhujaan. Se Iltalehden tarina kyllä siitä jonosta oli kyllä ihan niinku... No sehän ei ilmeisesti perustunut faktoihin. Kuittaillaan nyt vähän iltapäivän edessä. Periaatteessa kyllä. Niin, no perustuu faktoihin, koska ne on kysynyt joltain henkilöltä ja se on kertonut sun fakta. Joo, ja sitten tämä henkilö oli ensimmäistä kertaa paikalla. Vaivautukaa paikalle. No tietysti tämä on tämmöisiä extempore-tapahtumia, niin siitä on pitänyt ensin tehdä lehdistötietoja, että lähdemme tekemään elefanttimarssia. Joo, siis niinku ulkomaailman kannalta se oli extempore. Meillä se oli hyvin, no joo, hyvin suunniteltu. Ja... Mutta Iltalehti tietää nyt ensi kerralla, eli siis tämä tapahtuu siis viimeisenä yönä. Se oli vielä yksi elefanttimarssi-anekdootti, sitten siirrytään eteenpäin. Mun takana oli tyyppi, joka oli ekaa kertaa assemblyllä. Ja se oli välillä hyvin hämmentynyt. Se oli, että ai, mennäänkö me ulos? Ja joo, se on vähän niin kuin se juttu. Ja sitten, mihin asti me oikein mennään? Ja, mennäänkö se oikeasti tuonne asemalle? Ja se oli, joo, se niin kuin oli tämä juttu. Ja sitten, mutta sitten ne osoittivat huonoa käytöstä. Ne rupesi huutelemaan, aloitti monta asiatonta huutomyrskyä siellä. Se, mutta he olivat vielä nuoria, padavaneja. He oppivat vielä. Ensi kerralla huudatte puhkaa siellä. Vihjenä, Kekkonen on hyvä. Ninu aloitti Kekkosen. Tissit, huono. Puhku, erinomainen. Totta kai. Puhujain kulma. Puhujain kulma. Olisi pitänyt kokeilla. Pakko se uskoksi on faktaan. Google Plusasta meidän piti puhua jonkin verran. Sehän tuli meinaan tässä... Ihan paska. Parasta ikinä. Ei, sitä... Parasta ikinä, koska teikäläinen on siellä. Niin. Se, siis, se on siis Facebookissakin, mutta siis niinku... Niin, mutta sä oot oikeesti. Siellä mä oon ihan oikeesti ja muista voi ottaa kuvan jo josta karkon. Ihan laittaa se Google Plussaan. Kyllä. Mikäköhän tän jakson nimi tulee olemaan? Mutta tää on sinänsä hassua, koska meillä on ollut nyt aika pitkä tauko. Niin se edellinen jakso, mikä me tehtiin... Niin sä haukuit silloin, että sä saisit sinne sisään. No siis... Mä en edes haukkunut niinkään sitä, että nyt minä olisin niin tärkeä ihminen, että minun täytyy heti päästä sitä. Mutta ei, kun se oli tosi turhauttavaa sen takia, koska se näytti sitä liity tästä nappia, mutta no, sitten se ei päästänyt koskaan läpi. Ja tuntui muuta, mutta sehän siis tilanne muuttui sitten yhtäkkiä ihan toisella. Joo, sinähän pääsee, ja siellä on nyt jo 25 miljoonaa käyttäjää. No, mitkä niin, on fiilikset? Sehän on loistava. Parempa kuin ikinä. Parempa kuin Facebook. No, se ei ole kauhean vaikeaa. Mutta kaiku jäi. Aika nopeasti. Kaiku on jollain tavalla ehkä hiljentynytkin myös. No kun kaikki on lähtenyt sieltä. Ainoa ongelma mun mielestä, mikä Googlessa on sitten taas, mikä taas Kaikussa oli hyvä, oli nämä kanavat. Ja nyt tässä ei oikein saa semmoista, niin kuin sä voisit ehkä... Kanavat on tulossa, mutta se mikä niin. Niin Kaikussa oli kivaa ja mitä Google Plusassa ei ole, on se, että jos kaveri kommentoi jonkun muun julkiseen postaukseen, niin sä näe sitä. Aivan mutta joo, jolloin sä... haluaisin nähdä. Nimenomaan, aivan joo. Se, niin kuin, se, Google Plusissa ei kuitenkaan löydä uusia ihmisiä kauhean helposti välttämättä. Niin kuin sinne ei ole hakua, mikä on Googlen palvelussa hieman erikoista. Ne ei ymmärrä, mitä haku. Niin, ai haku. Hetkinen. Tämä on meille ihan uusi juttu. Paitsi, että siellä on Sparksit kyllä, joka niin kuin on joku semmoinen, että... Mutta se on enemmän, niin, se on enemmän niin kuin... Niin se hakee niin uutisfiidejä, sä et voi hakea ihmisiä sisältöä. Niin, sitten sä löydät Linux-uutisia. Niin. Ja siis, jos sä tiedät niinku tyypin nimen, niin kyllä sä sit voi hakea, että onko tämmösen tyypin profiilia. Ja sit sanoo, että joo, tämmönen on, mutta sä et voi tehdä semmoista niinku yleisempää hakua, että joku tämän tyyppinen nimi. Joku on sanonut, että pystyy sitä tavalla tallentamaan vaikka niinku näitä sirklejä jonnekin, niin. Joka on semmoinen kätevä, että se jostaa hakea vaikka sirklejä, että hei, kaikki nörttejä tai mutta yleläiset vielä... tai jotain muuta vastaavaa, mitä ne kerää omaa listansa ja näin poispäin. Niin, no, Tuijahan kerää niin, yleläislistaa. Niin, mutta no, tämä on kaikki vielä hyvin varhaista. No joo, siis beta-vaiheessa se on tietysti. Mä itse asiassa liityin siihen, kun niillä on semmoinen Google-gruppi, että jos siihen liittyy, niin saa kaikki uudet ominaisuudet ensimmäiseksi. Mäkin liityin, mutta onko se tullut jotain tällä hetkellä? Mulle tuli sieltä semmoinen viesti, että lähetä meille palautetta. No niin, mistä piti lähettää palautetta? Ei tänne ole vielä tullut mitään, mutta... Eikö sen tarkoitti siellä, kun siellä on se plussana nurkassa on se feedback? Ja se on muuten loistava, oletko sitten testannut sitä feedbackia? Siis se on mä oon aina lähettänyt sinne asiattomia. Se on Gmailissa. Onko se Gmailissa? Okei. Okay. Gmailissa on myös samalla, jos se meinaa sitä, että se ottaa kuvan kaupan. Joo. Ja voit blurrata ja muuta. Joo. Aivan loistava idea. Tämmöistä siis, kaipaas tavallisiin softinkin itse asiassa. Mä oon tehnyt sillä kaksi ilmoitusta. Yhden mä tein silloin, kun mä olin turhautunut siitä liittymisprosessista. Mä laitan, että älkää näyttäkö tätä nappia. jos se sanotaan, että liity tästä, jos se sanoo, että haista. Koska se on... Heti ne korjasi sen, huomasta. Joo. Muutama päivä meni ja kaikki pääsi sisään. Tai joo, no tää oli puki. Siitä pääsekään sisään. No ei muuten pääsekään. Ja sitten toinen oli se, kun mä olin justiinsa liittynyt ja mä katsoin, että tää on ihan rikki, koska mun uusimmat viestit ei näy tässä niin kuin päällimmäisenä. Okei. Mutta sitten joku minulle kertoi, että niin, että se oli ominaisuus, että se ei ole kronologinen se lista. Mikä on yksi muuten, tietyissä asioissa se on huono puoli verrattuna esimerkiksi Kaikuun? No sit, mä en ole ihan varmaa, siis mä itse sanon siitä, että siis mulla se oli niinku pelkkä arpa se, että miten se toimii se lista. Mutta ilmeisesti Ja mutta se oli ihan oikea, koska sit mä muistin, että koska mä olin kuunnellut This Week in Googlein podcastin asiassa, niin muistin, että niin, nimenomaan siinähän ne puhuu, että näin se toimii. Okei, okay. Eli siis ei todellakaan kronologinen sitten? Ei, vaan se niinku katsoo, että mikä on niitä niinku aktiivisimpia ja tavallaan koherentempia postauksia ja keskusteluja, mitä siellä on menossa. Mikä aiheuttaa sen, että jos esimerkiksi seuraa tyyppiä, niin kuin vaikka Liola Poottia, niin se tarkoittaa, että sen kaikki viestit on siinä päällä, koska jos se kirjoittaa sinne, että pieru haisee pahalta, niin se saa 700 kommenttia puolesta tunnissa. Varsinkin, jos se on ottanut kuvan siitä. Joita hän tekee paljon. Niin. Sori vaan, Leo, kuitenkin kuuntelee tätä aina sujuvasti tätä meidän lähetystä. Send me something. Mutta niin, mun itse asiassa täytyy lopettaa Leo-Lapotin seuraaminen, koska se dominoi sen täysin. Mun täytyy aina crollata niin perään. Mä oon pistänyt sen omaan sirkleen, ja mun mielestä tämä sirklet on no joo, mutta syvä. Mulla on semmoinen kuin kaikki, ja Leo-Lapot ei kuulu siihen. Joo, mutta... Jos mä haluan ottaa sen pois, mä laitan vaan kaikki, jolloin sitten mä näen kaikki muut, paitsi sitten just nää tämmöset niinku julkimot tai joo, muut vastaavat, jotka mä on... postaa kuvia omista hienoista studioista ja sitten masentaa. Niin ja sitä ruinaa, että mä käytin justiinsa 1,2 miljoonaa dollaria tämmöisen leikkikalun rakentamiseen ja ostin muuten tuossa 3 puhelinta ja pari tablettia. Mut hei, lähettäkää mulle rahaa. Arva tasan, lähetänkö sulle rahaa, perkele. Ai, sorry. Niin. Yes, if I'm going to send you any money, fucking retard. Se oli paljon ilkeämpi englanniksi suomeksi. Se ei kuulosta niin pahalta suomeksi. Joo. Nyt me saatiin jaksolle nimikin. Mutta mä edelleen seuraan niitä muita This Week in Googlein panelisteja, Jeff Jarvisia ja Gina Trupania, ja ne postailee sen verran harvemmin, että se ei häiritse. Mä opin sen, että okei, Jeff Jarvis kirjoitti jotain, ja se kirjoittaa sitten myöskin usein todella ajatuksia herättävää ja hyvin pohdittua, niin se katsoi, että okei, nyt se kirjoitti tommosen aika merkittävän postin, niin tätä nyt katsotaan pari päivää tässä striimin kärjessä, että sen oppiikin sitten katsoa, että okei, toi oli toi seuraava. Ja sehän saat siitä pois, että mute this post. Joo, niin saa, mutta en ole ruvennut kikkailemaan sillä, enkä mä oon ruvennut kikkailemaan sirkleillä, että mä tykkäsin niitä sirkleistä. No, ja siis musta sirklejärjestelmä kaiken kaikkiaan on hirveän. On. Joo. Siinä on vieläkin pienet kuhmuransa. Ja on siinä oma vaivansa, koska sitten tulee joskus mieleen, että nämä voisi olla myös niin. Oma sirkelissä, ja sitten alat sorttaamaan niitä kavereita uudestaan, että toi kuulu tohon ja toi kuulu tohon ja toi kuulu tohon. Noin. Mites Ninnu, kuinka aktiivinen sä oot ollut? Kyllä mä sitä... Onko tämä tarpeeksi avointa? No siis Facebookissa mua häiritsee se, että tai siis mä tiedän, että Google on periaatteessa paha, koska sielläkin käyttäjä on tuote. Mutta jotenkin mä luotan silti enemmän Googleen kuin Facebookiin, koska Googlen larvet ja nää ei ole niinku meseessä keskustelukavereiden kanssa, että tää tyyppi antoi mulle puhelinnumerossa niinku kaikki tietonsa, että vähän se on tyhmä. Niin ja siis siinä on myöskin se, että käyttäjä on tuote, jota he markkinoivat edelleen, mutta ainakin vielä toistaiseksi, ja Google on mun mielestä erittäin hyvin sen osoittanut toimillaan, on se, että Googlen edut ja käyttäjän edut käy hyvin usein yhteen. Ja siitä tulee se, että jos ne tekee jotain, mikä on heille edullista, se on usein myöskin minulle edullista. Toisin kuin sitten Facebook tekee taas täsmälleen päinvastoin. Ne repii kaiken, minkä ne saa irti. Jos sä et kerro niille kaikkea, niin ne sanoo, että me mennään etsimään susta se lopputieto. niin kuin itse, ja sitten myydään se eteenpäin mainostajalle. Ja okei, se on ihan rehellistä, että se kertoo sen suoraan, että näin tehdään, mutta silti se on, niin kuin, en minä halua olla semmoisen kanssa missään tekemisissä. Mutta täytyy myöntää, että mä olen vähän Google-fanittaja. Viime aikoina tullut yhä enemmän Google-fanittajaksi. Mä yritän olla vähän varovainen sen kanssa, että täytyy nyt... Tulee palautetta. Täytyy aina suhtautua skeptisesti kaikkeen. Tulee palautetta. Ei kun kaikki on kiva, tulee palautetta. Tulisikin jotain palautetta, tulee palautetta. Niin. Joo. Älkää lähettäkö palautetta, tulee palautetta. Lähettäkö palautetta, ei tule palautetta. No niin. Joskus on kenneenkin. Mutta niin, niin mä luotan Googleen. En sen takia, että mulla on niinku sinisilmäinen, että Google, se on aina hieno. Vaan Google on mun mielestä ansainnut sen luoton, mikä mulla tällä hetkellä on. Ja ne voi myöskin ihan hyvin menettää sen. Yhdessä vaiheessa Apple oli voittanut mulle aika suuren luottamuksen. Niin kuin ne, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa aivan paljon pitempään kuin niiden olisi terveellistä kuunnella, niin muistavatkin tämmöisiä. Ja jossain vaiheessa ne vaan niin kuin menetti sen luottamuksen tekemällä asioita, joista minä en pitänyt. Ja sama voi käydä Googlelle, mutta toistaiseksi ollaan vielä oltu. Mitäs on muuten käynyt tämän Applen pingin kanssa? Se on hävinnyt. On se olemassa, mutta eihän sitä kukaan käytä. Onko se vielä tuossa uudessa aikaisessa? On. Mä justiin sä päivitin sen. Sen mä tein, mä päivitin kaiken. Oho, tuolla. Aivan niin, kun nyt on kaista. Nyt on kaista. Tai päivitin kaiken, jonka uskalsin, koska Hackintoshissa saattaa joku mennä rikki, jos lähtee liian. Niin, sekin on totta. Mutta se oli, itse asiassa kotonakin päivitin PC:n uuden iTunesin, niin se latasi sitä 2 tuntia. Tuolla oli 12 sekuntia. Se oli... Niin, kyllä niitäkin oli tosiaan pingin, mutta Google, mä itse asiassa tykkäsin tästä Nearby-toiminnosta, mistä me käytiin äsken tuossa keskustelua, mun piti lukeakin, mä voin katsoa mitkä on Nearby-jutut, mä tuon tämän kännykän tähän lähelle, että nyt kun te ihmettelet, mikä tää tittiri ääni on, niin se on minä. 15 000 nörttiä kävelyohi ja sanoi, hei, bongattiin puhujaan, kun mä kiitettiin kuvan ja juostiin karkoon. Mä veikkaan täällä hirveästi kuvia Henrikistä nyt tässä niin. Nearby, mutta... Mä oon siinä mielessä tyytyväinen, että mä oon nyt todistettavasti tallentunut videolle tämän parran kanssa. Nyt mä voin mennä ajamaan sen pois. No nyt ei, mun mielestä sulla sopii itse asiassa toi parta. Sulla leffa tyyppistä, mä veikkaan, että... Niin. Tää ei tämmöstä oikeeta partakarvaa. Jos tää olis oikeeta partakarvaa, niin... Ai niin, toi on feikki, niin se lähtee helposti pois, joo. Ei tää sit... Niin. Älä nyt paljasta sitä. Ei, kun tää on tämmöstä teinihaiventa. Ja se on vähän turhauttavaa, koska... Kauan on mennyt tuohon kasvattamiseen. Nyt mä pitäis tosiaan myös kuva sun parasta, mutta mä joskus mietin, että mä haluaisin itselleni kasvattaa parhaan viikset, mutta kaikkein tyhmintä on se odottamisvaihe, koska siinä tulee välissä se vaihe, milloin sä näytät idiootilta. No. Koska se vaan näyttää siltä, että sä unohdit muuten aamulla ajaa parhaan. Mulla se ei ole koskaan ollut vaihe. Niin, no, sitä mä just sanoin, että sulla se on ihan helppoa, koska sä näytät muuten siis, idiootilta. Mutta se on ihan totta. Mulla tämä tapahtuu ihan vahingossa, koska mä en katso itseäni kauheasti peilistä ja mulla ei ollut niinku mitään, niin, jos mitään lähtö, menoja, mikä, ei ollut niinku mitään semmoisia suuria tekemisiä. Jopa minun ainoa tuttuni Pukkilassa on ollut kesän poissa. Mä en ole tavannut sitäkään. Niin mä jossain vaiheessa sitten vaan havahduin, että hei, että mulla on parta. Kylläpä mulla on paljon karvaa naamassa. Ja silleen, että no ei mulla ole kyllä mitään syytä tätä ajaa poiskaan, koska minusta se ei ole lähtökohtaisesti mukava ajatus se, että niinku otetaan sellaisia teräviä niinku teriä, jotka on niin teräviä, että sinä voi tappaa itsensä. Sitten niitä pyöritetään ihan hirvittävää ja vauhtia. Ja tuodaan lähelle kasvoja. Niin, ja sitten jollakin on tullut tämmöinen idea, että hei, meillä on tämmöisiä valtavaa vauhtia pyöriviä, tappavan teräviä teriä. Hei, mähän hieron tätä tässä tähän naamaan, niin tää on ihan helkkari hyvä idea. Nyt ei kukaan enää uskalla ajaa partaa tämän jälkeen. Mennään ihan hirveästi karvasia miehiä. Siitä saamme kiittää Henrikkiä. Mutta tässä on se suuri huijauspuoli, että sit kun sitä kasvu tarpeeksi, niin sit on täytynyt ruveta leikkaamaan uudestaan, koska viikset tulee tielle, on hankala syödä, ja poskiin, johon tulee semmoista vielä epämääräisempää haiventa, niin ne näyttää sitten jo tosi törkeä. Mutta eikö tämä ei mene mitenkään niin teknologiapuolelle, mutta puhuu joskus ajautuu. Hei, partakoneet on teknologia. No on, mutta tämä seuraava kysymys meillä. Että eikö karvoilla kuitenkin ole joku tämmöinen niin geneettinen määräpituus, eli siis se loppuu se kasvaminen johonkin? Joo, että jolle tuolle Billy F. Gibbonsen, niin sulla ei kasva tsetset tuon parta. Että siinäkin on niinku tämmöinen. Niin. Tässä niinku ihminen on luotu, että sillä pitäisi olla määrätympi. Pitäisi joskus kokeilla, kuinka pitkäksi joku... Mun isällä on ihan saman muotoinen varta kuin mulla. Okay. Ja nyt mä tiedän, minkä takia sillä on aina ollut just tämmöinen varta. Sillä on varmaan sama, että se ei olisi muuta. Mutta tästä itse asiassa pahoittelen vielä yksi assembly-anekdootti. Hmm? Koska mä luulen, että parta liittyy siihen hieman ja saadaan nyt partakin liittymään jotenkin teknologiaan. Teknologian parta. Mä valvoin siellä todella pitkiä aikoja kerralla. Just sen takia, että mä en saa unta, niin mun täytyy odottaa sitä, että mä niinku nukahdan pystyyn. Ja sitten, mut kun tulee semmonen niinku aivohalvausfiilis, että ei, niinku, ei mikään toimi. Se oli, kun mä aloittelin tuossa eilen yöradiotakin, niin oli silleen, että okei, löytetään joku eka biisi, että otetaan jotain riemukasta, että mistäs bändeistä mä tykkään? Ja mulla kesti oikeasti minuutti tolkulla, mutta sitten mä käväsin vähän ulkona yöilmaa hengittelemässä ja haukkaamassa happea. Ja itse asiassa äänitin podcastaa siellä. Totta kai, mitä mä teen? Oli tilanne mikä hyvänsä. Aina voin ottaa podcastaa. Mutta mä en sinne sisään ja mä oon väsynyt, mutta niin kuin ihmiset tietää, mä en harrastaa mitään päihdytysaineita. Niin. Yksi näistä järjestyksen valvojista katsoi mua hyvin syvälle silmiin ja sanoi, että oliko hyvää happea? Ja se oli niin hämmentävä juttu, että mä olin ensin, häh? Sitten sanoin, niin että oliko hyvää happea? Ja olin, että joo. Sitten mä edelleen mietin, että oliko se niin kuin jotain riemukasta sattumanvaraisuutta, jolla se vaan halusi hämmentää jotakin sisääntulija, joka oli mun mielestä helkkarin hieno juttu, vai luuliko että se, että mä oon käynyt jossain bootsembylyllä tai sitten sillä varjovarjotapahtumassa nappailemassa jotain allergialääkettä voimakkaampia nappeja ja vihaa. Niin sitten mä mietin, että onko se tää parta, että heti näyttää narkkarilta, kun on vähän naamassa se karvaa. Se siinä muuten on. Ja nyt vaan täällä puistossa jotenkin. No niinpä, muiden spurgujen seassa. Nearby juttu, jos laittaa, ei tässä no niin. Hirveästi ole kyllä googlettajia nyt näin lähellä. 3 tuntia sitten, kun Queens to be Finnish Volley, Beach Volley, tuossa on Beach Volley tapahtuma tuossa. No, joo, nyt tulee palautetta kalatalousjussalta. Joo, niin se ei tykännyt, se oli suolesta, mutta tämä oli mielenkiintoista, että se tuodaan tänne niin kuin urbaaniin lähiöön keskustaan. Urbaaniin Google Plus. Ja joku ottaa siitä kuvan tänne näin, jota se nyt lataa. No mutta toi nearby vai vaatii vielä aika paljon, että se saavuttaa semmoisen kriittisen massan, koska niin, siinä on se, että A pitää olla Google Plusan käyttäjä, B pitää olla Android-puhelin, C pitää olla asentanut se softa, D pitää olla iPhone. Tämä toimii iPhoneissakin. Onko se nykyään saanut? Niillähän on myös applikaatio, myös iPhone. Ai no, se on nykyisin. Okei, no täytyy olla Android tai iPhone. Pitää olla asentanut se softa. Pitää olla lokaatiopalvelut käytössä. Esimerkiksi mulla ei ole koskaan lokaatiopalvelut käytössä. Niin en mä yhtään ihmettele. Mutta sanoit silloin tosiaan, että kun oli ensimmäinen assemblypäivä ja sä olit jossain lähistöllä, niin no, oli se, kyllä tullut jonossa. En ole lähistöllä, mä olin kotona, eli siis pod-studioilla niin. Siinä ja siinä. Laitoin päälle ja katsoin Nearby, niin huomaa, että nörtit käyttää tietysti Google Plussa, niin ne on sitten Hartwall Areenassa ja jonossa. Että kaikki jonotti sisään silloin. Ensin mä ihmettelin sitä, kun kaikilla siinä oli jonossa tai odottelen tätä tai muut vasta. Miten kaikki odottelee? Sitten mä katsoin lokaatio Hartwall Areena, jonka päättelit siitä oli kyse. Mutta Google Plus, se on, käykää kokeilemassa. Nyt sen pääsee kaikki sisään, ei tarvii enää pyydellä puhujankulmalta tunnuksia. Se oli hauska aika, että meilläkin joskus oli jotain annettavaa. Se on hieno. Ennen kuin toi, siis onko se nyt oikein avautunut se rekisteröinti? Se on auki, joo. Okei. Ennen kuin se avautui, niin kaikilla oli, siis niinku tuli, oli se kutsuhärveli, kyllä, kaikki tietää. Niin siellä ei lukenut sitä, että kuinka monta kutsua. Mä oletin, että se oli rajoittamaton määrä kutsuja, koska mä lähetin niitä niin. Lähemmäs 100, eikä se tullut koskaan vastaan. Niin, ja nyt nyt lähti lopputunti. Ja nyt mä... Joo, pitää sitten puhujankulma.com ja siellä on, hei muuten näetkö meidän noin, palautetta ei kannata tässä lukea, mutta pitäisikö meidän katsoa meidän toi kysely, että saadaan uusi kysely. Mutta hei, nyt mä kurkin jonkun muun Google Plussa, koska en mä oma jaksa kurkea sinne invite-laatikkoon asti, niin siellä on ilmestynyt 150 left. Okei. Mä en ole kiinnittänyt siihen enää niin mitään huomiota. Mulla oli sama, että en mä niin omassa kiinnittänyt mitään huomiota, mutta keskittyy niihin muihin asioihin. Mut tiedätkö, yksi muuten aika iso uutinen, joka meille ei välttämättä ole niin iso uutinen henkilökohtaisesti, mutta mulla ainakin monille tutulle on se, että Spotify aukesi jenkeihin. Joo, ja sinne saa laittaa invitea. Sinne voi laittaa invitea. Eli jos, Leo Laporte, if you don't have invite, please contact, palaute. Mutta siinä on se, että vaikka sä haluaisit ostaa sen premiumin, niin sulla täytyy olla kutsu. Oi, jotenkin, Leo Laporte. Onko se muuten, niinku, millainen se kutsuversio, niin onko se niinku sama kuin meidän Free Auto Open? Joo, on. Okay. Onko sillä kuitenkin Free? On. Se on sama kuin mikä on. Mutta se, minkä mä huomasin, että koska ne on joutunut neuvottelemaan ne lisenssit uudestaan, niin kun mä sitten sen yhden jenkitutun kanssa sitten innokkaasti lähettelin sille Spotify-linkkejä, että no käy kuuntelemassa toi, ja sanoin, että nämä mitkään ei soi. Mä silleen, että no kylläpä niillä on heikko kirjasto siellä, mutta kun Jenkeissä ja Euroopassa on käytännössä aina eri, siis sama levyyhtiö, mutta eri kustannusyhtiö. Se tarkoittaa sitä, että ne on joutunut ottamaan eri instanssit niissä lisensseistä, jolloin ne on joutunut uploadaamaan sinne eri instanssit niistä biiseistä, jolloin ne ei linkitä suoraan. Ja mä toivon, että ne korjaa sen vastaisuudessa, että ne tekee sinne joku algoritmi, joka katsoo, että okei, tää on sama biisi tuolla kuin tämä biisi täällä. No se on ihan ymmärrettävää, että se nyt ei ollut se ensimmäinen asia, minkä ne teki, mutta mietin aluksi, että no kylläpä teillä on aika heikko tää Spotify, mikä sinne tuli, kun mikään biisi ei soi. Ja, mutta sitten kun mä sanoin, että kokeilepa silleen, että haet ihan tätä niin kuin artistin ja kappaleen nimeä, niin sanoin, joo, kyllä täällä on kaikki. Tämä ihan niin kuin vinkkinä. Ohi käveli juuri pullon kerran ja päätettiin tässä sitä kysyä, että kai hän tekee veroilmoituksen, kun se on nykyään verotettava. Niin oli Assemblylläkin kyllä tänään pullon keräilijöitä jätessä kerrassa. Mutta siellä Asylähän se on nykyään se, niin kuin, jos menet sinne vaan, siis siellä sanotaan, että pullon keräily on kielletty, ellei se ole partiolainen, joka on nyt värvätty sinne ihan vaan sitä varten. Aa, sen takia niillä on liivit. Kyllä. Okay, joo. Ja niillä on tarkat määräykset ja tällaisena niin ohjeet, että näin, okay, näin pitää toimia. Just. No itse asiassa tähän väliin voi ottaakin puhu kysy-osioon, koska me kysyttiin, koska ei muuta. Puhu vähän edes tuohon laitteeseen. No, mun pitää puhuttaa toisella laitteesta, pystyn lukemaan samaan aikaan, sori. Niin kysyttiin ennen kesää, että mikä näistä sinun mielestäsi on mullistavinta, josta on kumman syystä tämmöistä kysytty, varmaan oli aiheita, mistä me puhuttiin silloin. Siinä oli vaihtoehtoinen oli Nokian N9 kuorissa ollut Windows-luuri, Facebookin videochatti tai Google Plus, ja tästä Suomen kansa taas jälleen antaa vastauksensa. Facebook videochat 0%. Kuvastaa paljon. Meinasin sanoa lähtökohtaisesti, että kansa oli taas väärässä, mutta eipä se ollutkaan. Ei ollutkaan. Seuraavaksi tulee Nokian N9 kuoressa ollut Windows-luuri 19%. Nokian N9 pääsee 34%. Voittajana oli Google Plus 47%. Okei, okay, koska N9 oli tosi pitkään johdossa. Mutta ei enää. Ei enää. Ei sano tästä, kuinka monta on vastannut, mutta... Kato, jengi on päässyt Google Plussaan, niin sitten on alkanut. Joo, on tää ihan itse asiassa mullistava, niin joo. Puhuttiin, tai siis niinku Facebook. Saksassahan muuten totesivat, että tämä Facebookin automaattinen kasvojentunnistus, se on laiton. Ja näin ollen koko Facebook on laiton Saksassa. Tapahtuuko tässä nyt jotain sit niinku toimenpiteitä Saksan puolelta? Niinku periaatteessa. Siis, siinä on se, että nyt ne on antanut niinku kovimman ukaasi, mikä ne neuvottelee sen, että miten tämä toimii ja miten me laitetaan tämä. Eli se lähtee Saksasta siis pois. Saksahan on aina kovistellut myöskin Googlea tässä Street Viewssä, että jos sä haluat, että sun talosi niin kun sumennetaan, niin sun täytyy vaan ilmoittaa ja se sumennetaan. Ja aika monet on siitä pilkannut, että kylläpä siellä nyt ollaan vain painoharhaisia ja ikäviä. Mutta toisaalta, kun on tyyppejä niin kuin Mark Zuckerberg, joka niin kuin aktiivisesti työskentelee sen eteen, että kaikki avataan, halusit tai et. Niin vaikka mä en olekaan myöskään sen toisen ääripään kannattaja, ainakaan varauksettomasti, että mitään ei koskaan luvatta mitenkään, koska sitä oikein mikään ei toimisi, mutta se on usein, tarvitaan myöskin ääripäitä, että saadaan jonkinlainen balanssi. Että jos meillä on toisessa päässä se ääripää, joka työskentelee aktiivisesti sen eteen, että kaikki avataan, niin me tarvitaan myöskin niitä, jotka tasapainottaa sitä ja sanotaan, että ei, kun kaikki suljetaan. Ja sitten toivottavasti ne siinä jossain keskellä olevat järkevät ihmiset on ne, jotka pääsee päättämään sen. Samoin kuin meidän puhujankulmassa on Henrik, joka vastustaa kaikkea ostamista ja uuteen rahaa tuhlamista, vaikka tänään on sitten kaksi uutta elokuvaa. Ei ne ollut uusia. Voi että. Ne oli uusia. Toinen oli uusi. Toinen oli uusi, joo. Itse asiassa molemmat oli aika uusia. Mikä ero nyt, koska kuitenkin ihmiset kysyi, mitkä leffat sä ostit? Mä ostin Black Swanin, koska se on yksi hienoimpia elokuvia ikinä. Ja se kuulosti jännitykseen. Mä etin sitä siellä 15 minuuttia, koska... Draamasta, mutta se ei ole draama. Ei ole. Ei ole komedia, se on jännitys. Eikä myöskään uutuuselokuva, vaikka se justiinsa tuli. Ja sitten ostin Megamindin, koska DreamWorks on parantanut käsittämättömän hyvin, niin kuin, lähestulkoon Pixar-tasolle käsikirjoituksia. Aivan. Ketään ei kiinnosta. Nostamme siis hattua heillekin. Puhujojen kulma onnittelee myös synttärisankareita. Täällä on myös vanha synttärionnittelu, joka on jäänyt pois. MS-DOS täytti 30 vuotta. Oo. Ja mä ohjelmoin tänään DOS-demoa. Voitin. You are the winner. Joo. Basic-demoa tosiaan, legendaarista Basic-demoa jatkoin. Ja toinen synttärisankari oli sitten VVV, joka täytti 20 vuotta. Mitä se olikaan 20 vuotta sitten? Vuosi 1991, silloin oltiin syvässä lamassa ja soitettiin ensimmäisen GSM-puhelu. Tässä oli paljon paremmat naurut ennen lähetystä, kun me ei oltu tehty tässä samaa vitsiä jo 3 kertaa. Mutta kun mennään ajassa eteenpäin, niin Suomi on syvässä lamassa ja puhutaan niin. Ennenkin GSM-puheluita, että ei paljon olla mennyt eteenpäin 20 vuodessa. No okei, ei me nyt olla niin syvässä lamassa, mutta... Ja nyt meillä on 3G-yhteydet. Niin, Pukkilassakin. Pukkilassakin, joo, aivan. Toisaan paitsi, nyt... että mun modeemi puhelimessa se ei toimi. Sä tarvit uuden puhelin. Niin, eli kotona on edelleen 4G-yhteys. Mulla on Mokkula jossain, että sit kun mä löydän sen, niin sit mä luultavasti ai, sen. Ai. Meidän jäätylauto lähtee vasta tässä vaiheessa pois. Että se on joo, mutta se epäilit, että jo. Noinkohan kuka ostaa sinne jäätylöä. Tämänkin jakson oli... teille tarjoaa Tony Bell jäätylöt. Olisin soittanut jonkun Tony Bell, if you're listening to this, please send me free ice cream. Meistä taitetaan eteen, kun me tarvitaan tuosta toiselle puolelle puut. Toinen lokaatio. No, mutta siinä oli koko ajan jengiä. Oli, paitsi me. Ehkä pitänyt ostaa jätskit siltä. No niin. Ei ole rahaa. No itse asiassa mulla on ollut muuten rahaa, olisi pitänyt ostaa jätskit no niin. Tähän näin vielä. No, kuitenkin. Joo, tää muuten oli nyt tässä, mutta nyt jää harmittamaan niin paljon, että ei enää pysty jatkamaan. Me poistetaan tämän, kun naot. Ei, aloitetaan uudestaan. Joo. Meni fiilikset niin kuin täysin. Nokia poisti noi C ja muu kirjaimet sieltä välistä pois ja nyt siirtyy takaisin numeron malleihin. Ja sormi on pystyssä. Joko se piarasee kohta tai... Minä olen... Minä olen oikeasti jotain asiaa. Pörni nauraa omille pieruvitseille. Ja me ollaan ne, jotka on valvonut enemmän tai vähemmän kuin 3-4 vuorokautta. Mä yritän nyt päästä tähän samalle tasolle pikkuhiljaa. Älä vaan sano, että tulet kohta. Ei, mä haluan sanoa asioita nyt kun muistan. Olin nimittäin unohtanut ja minusta se on oikein tärkeää. Oikaisu. No. Viime jaksossa. Sä muistit jotain viime jaksossa? Joo, koska siitä tuli aika paljon palautetta. Jos ei oikaise, tulee palautetta. Se oikaise, tulee palautetta. No. Kyllä, mä mokasin jälleen Apple uutisena. Kun puhuttiin Mobile Me:n sulkeutumisesta. Siinä oli totta, joo. Siinä oli semmoinen vuoden heitto. Se siis ei ollut mennyt kiinni, vaan se menee kiinni ensi vuoden kesäkuun lopussa. Ja otan... kaiken vastuun. Se oli täysin idioottimainen moka. Se ei ollut piittaamattomuutta, se oli vähän vaadikkuutta, koska siinä oli semmoinen FAQ. Ja, siinä, ja tämä jälleen kerran, tämä ei ole selitys. Minä vaan selitän. Siis tämä ei ole semmoinen selitys, että en mä mitään tehnyt, vaan semmoinen, että mitä tapahtui. Siinä oli... Puhuttiin koko ajan July 30th, mutta alkupuolella sitä FAQ:ta, kun puhuttiin siitä, että milloin nämä muutokset tulee voimaan, puhuttiin vuodesta 2011. Ja kun mä kuitenkin suht vauhdilla niitä uutisia luin ennen kuin aloitettiin, mä olin lukenut ne aikaisemminkin vähän huolimattomasti, mutta eihän niitä muista, jos on lukenut joskus niin kuin 5 päivää aikaisemmin, käy läpi vähän, niin siinä vaiheessa, kun aina se alkaa July 30th, niin sen jälkeen, kun se on nähnyt niin kuin 7 kertaa 2011, Ja mä luin muitakin siis, kun sitä Applen FAQta, että jos joku nyt lähdetään palata, että ei se ollut siinä kuin 4 kertaa, niin sen, kuinka monta kertaa nyt olikaan, mutta ihminenhän hahmottaa tekstin sillä tavalla, että se usein katsoo alun ja sitten tietää, niin kuin hahmottaa sen, että lopun, että se on samannäköinen, mennään eteenpäin, koska eihän ihminen luekaan silleen, että katsoo kirjain kerrallaan, että finder, vaan sä katsot, että finder. Ja siinä tuli sen verran monta kertaa se 11, että sitten mä rupesin katsoa vain July 30th, eikö June 30th. Sama asia, mennään eteenpäin, mutta siinä vaihtui vuosiluku jossain välissä. Eli joo, vuosi aikaa vielä ja se siis jatkettiin niin, että vaikka sun mobile olisi periaatteessa mennyt umpeen heti seuraavana päivänä, siis ensimmäisen päivänä heinäkuuta, niin sä saat sen vuoden jatkon ilmaiseksi. Että, mutta ei se silti mun mielestä vie kokonaan pois sitä pointtia, että on se silti mun mielestä aika paskamainen tempu, että markkinoidaan, että tässä sulla on nyt niin kuin tämmönen web-hostausratkaisu, jossa on kaikki ja sun ei koskaan tarvi huolehtia ja tää on aina ikuinen, samoin kuin se sähköposti ja sitten 3 vuotta sen jälkeen sanotaan, että joo, se ikuisuus oli muuten tässä. Ja siitäkin muuten tuli palautetta, mä taisin sanoa silloin 2 vuotta, niin se oli 3 vuotta sitten. No ei mennä ja siihen, tulee palautetta. Muuta. Tulee palautetta. No joo, siis Nokia poistaa kirjaimet malleista ja jatkaa takaisin numeroilla. Eli siinä on vaan niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eikä niiden vieressä ole sitä ABC ykkösnäppäimessä ja kakkosnäppäimessä. Ei, Henrik. Sitä en tarkoittanut. Tota. Olipa hyvä vitsi. Joo. 17. päivä Nokia ja Microsoft järjestää bileet. Meitä ei kutsuttu mukaan, että sekä ei kiinnosta. Me oltiin jo bileissä. Te olitte, mutta se ei ollut. Ja sä olit hengessä mukaan. Niin, mutta ei ollut Nokia ja Microsoft. Me puhuttiin paljon pahaa susta sun selän takana. Sä oot ollut ihan kun olisit ollut paikalla. Vältä sun kertoo niin kuin tarkemmin siitä, että miten niin kuin Nokian uusi niin kuin se toimii se. Se menee niin, että niin kuin sataset on niitä peruspuhelimia. Sitten 900 on niitä lippulaivoja. Ja sitten ne toimii niinku, ne lähtee satasesta, sitten tulee 101, 102, 103 niinku perässä niinku 99 puhelinta voivat yhdessä sarjasta julkaista ennen kuin niin se niinku kuluu loppuun ja sitten pitää taas keksiä joku niinku uusi setti kirjaimia. Niin ja arvaa vaan, malttaako ne tätä systeemiä pitää taas paria vuotta pitempään. Pelkkiä kirjaimia. No, mutta nythän niitä tulee paljon vähemmän puhelimiakin, että ei näitä numerot enää lopu kesken. Ei numerot koskaan lopu kesken. Ja sitten niin voidaan olettaa, että niin 105 on niin parempi kuin 104, vaikka 104 eikä ole tullut jälkeen päin. Mutta se on niin kuin, suhteutetaan niin kuin, niitä ominaisuuksia siinä. Se, eli ne joutuu sitten julkaisemaan myös, niin kuin, että meille tulee vaikka esimerkiksi 100 ja seuraava 110, koska jos me julkaistaan tämän jälkeen joku, joka on huonompi kuin 110, niin meidän pitää olla numerot taaksepäin. Ehkä vähän hankala systeemi heiltä. Niin, tai sitten se on vain 111, vaikka se olisi tavallaan heikommat speksit, koska tämä tuotiin seuraavaksi. Kuitenkin se tulee, no siis se tulee 101, 102, 103, niin sitten no niin, tässä on yksi puhelin, joka on niin kakkosen ja kolmosen välissä. 102 ja puoli. Niin, ja siitä tulee niin 102-001, kun se niin kuin, esimerkiksi mun C5, siis mun C5 on itse C500, ja C501 on semmoinen, jossa ei ole niin näpömistöä ollenkaan, se on pelkästään kosketusnäyttö, se on mun sijaan perseestä. Sitten tulee Nokia 133 ja 1/3, joka rinnakkaismalli on 148, ja siinä kaikki kuulostaa, siinä on semmoinen pitch shiftaus, että kaikki kuulostaa pikkuoravilta. Mutta tekeekö ne myöskään mitään muuta? Jos joku oli liian nuori, ettei ymmärtänyt, niin hävetkööt. Ja kaikki häpeä. Mut niillä ei ole mitään muuta kuin 100 tai 900. Ei siis on siellä niinku kaikkien välissä. Tulee myös välissäkin vielä. Siis totta kai. Okei, meillä on bisnespuhelimet, on jotain 300 jotain tai 500 jotain. Niin. Okei. Tehdäänkö simpukkapuhelimia vielä? Nehän oli jossain vaiheessa. Eli silleen, että niin kun 5 myydyintä puhelinta oli simpukkapuhelimia. Joo, ja Nokia toi oman simpukkapuhelimensa sitten 2 vuotta liian myöhässä. Mutta ei siitä enää. Ai onko Nokia tehnyt joskus jotain semmoista? Mä edillä on simpukkapuhelin itse siis Nokia. Ei itse, tai siis oli, se on kyllä uuden. Joo, itse asiassa mun vaarillakin on itse asiassa simpukkamallinen Nokia-puhelin. Itse asiassa isäni nykyisellä vaimolla oli ainakin hyvin pitkään. Eli kaikilla. Kaikilla paitsi meillä. Nokialta tulossa Meiko-tabletti. Itse asiassa ei välttämättä. Niin, me muuten käsiteltiin tätä Newcastissa. Käykää kuulemassa. Älä nyt kun tää lukee meidän Facebook-sivulla. Antakaa nyt joku, ei tuukkaan. Ei, Newcast. Niin tulee. Ei kun se on siis... Tämä on näitä hassun hauskoja huhuja. Okei. Unohtakaa se. Ai mikä? Elisa alkoi kyrsimään taas se, ei vaan siis toistepäin, Finkino alkoi kyrsimään se, että Elisa alkoi puskemaan Ensi-Ilta-elokuvia samaan aikaan heille vuokraamoa. Veti itse Ensi-Ilta-elokuvan kokonaan pois. No. Comments. It sucks to be you. Hyvin kommentti. Elokuvateatteri, jos niinku puhutaan, että mikä teollisuus on tai yritykset on ansainnut luottamusta, niin mikään, mikä liittyy elokuvaan, ei ole tehnyt sitä. Okay. Ja sitä paitsi Finkinohan myytiin pois. Mitä niitä kiinnostaa? Mun mielestä on vaan niinku lapsellista, että he vetää itse pois sen Ensi-Ilta elokuva itseltä. No joo. Muuten joudutaan lopettaa ihan kohta, koska mun täytyy lähteä bussiin. No, nopeasti jos katsoo, niin meillä ei varmaan puheohjaus ei kiinnosta ketään. Ja synttärisankaritkin onniteltiin. Hei! Tiesittekö, että YouTubessa voi pelata matopeliä? Ties. Okei, ei sitä mitään. Kiitos Henrik, että pääsit paikan päälle ja vetää jo takkia päälle. Ja kiitos myös Linnulle tämmönen puhujankuva. Tällä kertaa ensi viikolla normaali setti, tai mä tiedän tällä viikolla itse asiassa, koska mä en tiedä milloin Henrik puskee tämän ulos. Se voi olla myös tällä viikolla. Tai sitten viime viikolla kuulitte normaalin jakson, jossa menee niin pitkälle. Siis... Mä lupaan tiistaiksi, mutta saattaa olla aikaisemminkin. Okay. Tämä on tosi kiinnostavaa podcastin kuulijoille. On. Jotenka siis ensi viikolla sitten katsotaan, jos saadaan Erkka silloin taas paikan päälle. Puhujankuva siis normaaliin tapaan jälleen viikoittain. Ja käykää osoitteessa www.puhujankuva.com tai Facebookissa. facebook.com/puhujankuva tai twitter.com/puhujankuva. Kuulipussassa me ei ollakaan. Tulko. Niin se muuten jäi kokonaan puhumatta Kuulipussasta on nämä brändit ja... Mutta heti kun ne sinne mahdollistutaan, niin sitten löytetään. Käydään sen keskustelu ensi kerralla. Ja tietysti tulkaa meidän kaikkien kotiin ja ottakaa meistä kuvia ja jatkaa karkoa. Joo, ja pistäkää palautetta. Ei muuta kuin. Voit sanoa.